อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนปี2555แล้วค่ะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนประจำรายการธรรมรับอรุณก็คงจะทราบดีว่าทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่ดิฉันจะโชคดีมีบุญได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะสนทนาพูดคุยธรรมะหรือที่เรารู้จักกันดีว่าสักการะกับท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเลนของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันเสาร์นี้มีคำถามของท่านผู้ฟังสองท่านนะเจ้าค่ะเขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ก็เริ่มด้วยท่านแรกนี่ก่อนเจ้าค่ะคุณปุณณดานะเจ้าค่ะก็เจ้าค่ะเขียนถามมาบอกว่าตั้งแต่มาเข้าคอร์สหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกเมื่อเดือนที่แล้วนั้นเนี่ยเวลานั่งสมาธิแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงหรือรับรู้อะไรเลยจำได้ว่าพระอาจารย์เคยแนะตอนนั้นว่าพอนิ่งแล้วก็ขอให้พิจารณาแต่ทีนี้เนี่ยพอกลับมาที่บ้านนะเจ้าคะมันก็เป็นเหมือนเดิมอีกคือจับลมหายใจไม่ได้บางทีก็ไม่รู้สึกถึงการมีตัวตนไม่มีความนึกคิดใดๆเลยเจ้าคะบางทีก็เห็นกายเป็นลมโบ๋โบ๋กลวงๆอยู่ด้านในบางครั้งเมื่อฟังเทปพระอาจารย์ก็ยังตกใจเลยว่านั่งไป2ชั่วโมงแล้วหมายถึงนั่งสมาธินะเจ้าคะแต่ว่าไม่รู้สึกถึงอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงด้วยแต่มันจะรู้เองว่าเทปธรรมะเนี่ยจบลงแล้วตอนนี้ก็นั่งแล้วก็ไม่สามารถพิจารณาใดๆได้เลยเจ้าค่ะตอนนี้คุณปุณณดาก็เลยถามว่าสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือจะคอยพิจารณากายในอิริยาบถต่างๆเวลาเห็นหรือได้ยินอะไรก็จะพิจารณาดูอาการของจิตแทนว่าเป็นอย่างไรชอบใจพอใจหรือว่าโกรธไหมเพราะเวลานั่งสมาธิแล้วเนี่ยจะพิจารณาไม่ได้เลยเจ้าค่ะก็ขอกราบขอนมัสการขอพระอาจารย์นะเจ้าค่ะรบกวนกราบเรียนถามว่าควรจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าค่ะ วันนี้เราก็เอาคำถามของผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็เขียนกันมาถามว่าประสบการณ์ของตัวเองเป็นอย่างนี้เราควรจะทำอย่างไรนะคุณตาใ จอ ันนี้ก็เป็นคำถามของคุณปุณณดาที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาทางหน้าเว็บไซต์ที่ piotama.com ในเรื่องของคำถามนี้เรามาดูคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็ใกล้จะปรินิพพานแล้วและกำลังเดินทางไปที่เมืองกุสินาราระหว่างทางตอนนั้นก็อยู่ที่ป่ามหาวันและกำลังเดินทางไปที่เมืองกุสินาราก็มีชาวมละคนหนึ่งชื่อว่านายปุกุสะนายปุกุสะเนี่ยเขามาถามพระพุทธเจ้าเขามาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังคุณตันใจ okay. ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อายุมากแล้ว80ปีนะ okay. เขาก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าเนี่ยเขาพูดถึงอารละดาบทผู้กัลยาณโคตรอารละดาบทกัลยาณโคตรนี่เราก็คงจะทราบกันว่าเป็นใครนั่นก็คือเป็นคนที่ตอนนั้นโพธิสัตว์นะพระพุทธเจ้าของเรายังเป็นโพธิสัตว์ได้ไปเรียนการทำสมาธิจากอารละดาบทกัลยาณโคตรนายปุกุสะเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าอารละดาบทกัลยาณโคตรเนี่ยโหเข้าสมาธิได้ชนิดที่เรียกว่าไม่รู้สึกตัวเลยนะนั่งสมาธิอยู่เนี่ยเกวียน500เล่มนะผ่านไปข้างหน้านะเวลาเกวียนมันขับผ่านไปเนี่ยคุณสนใจมันก็จะเป็นฝุ่นคลุ้งขึ้นนะถนน เสียงดังด้วย ใช่ใช่แล้วก็แต่ปรากฏว่าอารละดาบทกัลยาณโคตรเนี่ยนั่งสมาธิอยู่นะแล้วก็มีฝุ่นคลุ้งฟื้นมีเสียงดังต่างนะตัวเนี่ยเปื้อนไปด้วยฝุ่นก็ไม่รู้สึกตัวเลยนะไม่รู้สึกเลยนะคล้ายๆกับกรณีของคุณปุณณดานี่นั่งไป2ชั่วโมงนี่ไม่รู้เรื่องเลยน ะ นิ่งไปเฉยๆพุทธเจ้าก็เล่าให้นายปุกุสะนี่ฟังนะว่าอีกสมัยหนึ่งนะคือเพื่อที่จะให้ทราบถึงว่าสมาธิของใครเป็นยังไงนะ เจ้าค ่ ะ ก็เลยเล่าประสบการณ์ของตัวพระองค์เองให้ฟังนะว่าตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยอยู่ที่โรงกระเดื่องแห่งหนึ่งโรงกระเดื่องก็คือที่เขาตำข้าว เจ้าค่ะ นะนี่คือปารภถึงสมาธิของอรละดาบทผู้กลัมโคตนะคืออรละดาบทเนี่ยเป็นดาบทชื่ออรละนามสกุลกาลละน ะ เขาเลยเรียกกาลมโคตกาลมะนะโคตเนี่ยแปลว่านามสกุลน ะ นามสกุลกาลมะก็คือชาวกาลมะอย่างที่เราได้ยินกาลมะสูตรกาลมะสูตรนี่แหละ เจ้าค่ะ ก็คืออรละดาบทนะเป็นดาบทชื่ออรละนามสกุลกาลมะพระเจ้าก็ได้ปรารภถึงเหตุนี้ก็เลยเล่าประสบการณ์ของตัวพระองค์นะตอนที่พระองค์อยู่ที่โรงกระเดื่องแห่งหนึ่งโรงกระเดื่องนี่คือที่เขาตำข้าวป๊อกป๊อกป๊อกสมัยนี้ก็คงจะไม่เห็นละ คง จะไม่มีแล้วนะแถวตามบ้านนอกบ้านนานี่ก็นานๆจะได้ยินสักทีหนึ่ง มีแสดงโชว์เจ ้ าค่ะโชว์ให้ผู้ไปชมหมู่บ้านชม ใช่แล้วก็โรงกระเดื่องนะก็นั่งสมาธิอยู่ข้างในปรากฏว่าสมัยนั้นตอนนั้นนะมีฟ้าผ่าแล้วก็ผ่าบึ้มลงมาเนี่ยจนกระทั่งโคลากเข็นนะคือโคตัวใหญ่ๆที่มันมีหลังหนกๆออกมาเนี่ยนะแล้วก็มีกำลังมากๆเนี่ย4ตัวตายนะโดนพี่น้อง2คนนะตายด้วยนะตายโค4ตัวตายพี่น้อง2คนตายนะฟ้าผ่าคนตายคุณเดินใจมันจะต้องดังมากๆแน่นอนนะเอาแค่ว่าบางคนได้ยินเสียงฟ้าผ่าตึ้มๆอะไรเงี้ยก็ตกใจละนะนี่คือฟ้าผ่าแรงขนาดว่าโค4ตัวตายพี่น้อง2คนตายนะผ่าที่ใกล้ๆโรงกระเดื่องนั่นเองนะพอฝนเริ่มซาลงนะประชาชาวบ้านเขาก็แห่ออกมาดูกันนะก็คนชาวมคตมุงนะมุงกันไปดูกันตอนนั้นพระเจ้าก็ฝนซาแล้วก็เลยออกมาเดินจงกรมอยู่ข้างนอกโรงกระเดื่องเห็นคนทั้งหลายเขาก็เดินไปเดินกันมามุงกันอยู่ตรงนั้นมีคนหนึ่งเขาก็ออกมาจากหมู่ชนนั้นเข้ามาหาพระพุทธเจ้าของเราถามว่า เจ้าค่ะ พระเจ้าก็เลยถามคนที่เขาเข้ามาเนี่ยว่าเอาเขามาทําอะไรกันตรงนั้นคนนายคนนี้เขาก็เลยบอกว่าโอ้ท่านไม่รู้เหรอนี่มันฟ้าผ่านะพี่น้อง2คนตายแล้วก็โคอีก4ตัวตายพระเจ้าก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นเหรอเขาก็เลยถามว่าเอาแล้วท่านอยู่ที่ไหนพระเจ้าของเราก็บอกอยู่ตรงนี้แหละอยู่ในโรงกระเดื่องเนี่ยไม่ได้ไปไหนเอ้าแล้วท่านไม่รู้เรื่องได้ไงท่านหลับหรือเปล่าเนี่ยตามพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้หลับนะตื่นอยู่นั่งสมาธิอยู่นะประมาณนี้นายคนนี้เขาก็งงมากเลยว่าโอ้แหมสมณะพวกนี้นี่มีสมาธิลึกจริงๆนะฟ้าผ่าขนาดว่าวัว4ตัวตายพี่น้อง2คนตายไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รู้สึกทั้งๆที่ไม่ได้หลับนะสมาธิแบบแน่วแน่นิ่งขนาดนี ้ นะนิ่งไม่ไหวติงเลยเพราะว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันแรงกว่า ต้องดังมากๆ รุนแรงกว่าเกวียน500เล่มนะฟ้าผ่าเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่แค่เสียงไม่ใช่แค่แสงมันยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นอิเล็กโทรไมเนติกเวฟหรือว่าคลื่นกระแสไฟฟ้าอะไรต่างๆที่มันจะต้องมากับฟ้าผ่าทั้งหลายแหละนะซึ่งบางทีคนเราก็รับกระแสคลื่นเหล่านี้ได้นะบางทีคนลุกสู้บ้างอะไรบ้างก็จะเป็นนะเพราะมันเป็นเรื่องของไฟฟ้าแต่พระเจ้าของเราไม่รู้สึกไม่ได้ยินไม่เห็นนะที่พูดตรงนี้นะก็เพื่อที่จะให้ทราบถึงความลึกซึ้งของสมาธิว่าสมาธิที่ลึกแบบนี้ก็มีดังนั้นย้อนกลับมาคำถามของคุณปุณณดาถามว่าเออเรามีสมาธิแบบนี้ดีไหมคำตอบคือได้ฟันธงได้เลยว่าดีแน่นอนนะดีแน่นอนถามว่าดีแล้วยังไงมันดียังไงแบบนี้นะเราจะสังเกตให้ได้อย่างหนึ่งคือคนที่เข้าสมาธิได้ลึกแบบนี้นะออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะงงคุณอาจจะเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงเอานั้นยกไปก่อนนะแต่ที่แน่นอนอย่างหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นสบาย นะ มันจะมีความสดชื่นสบายซึ่งตรงนี้คุณปุณณดาไม่ได้เขียนเล่ามาว่ามีอารมณ์มีอาการยังไงนะแต่อาตมาสามารถบอกได้ล่ะนะว่ามันจะต้องมีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความเย็นใจความเบาใจอยู่ตรงนั้นแน่นอน เจ้าค่ะ นะอันนี้จะเป็นนะอันนี้เป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันนะเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันสมาธินี่ก็มีหลายอย่างนะสมาธิชนิดที่จะเป็นไปเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะก็มีสมาธิชนิดที่เป็นไปเพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันก็มีสมาธิชนิดที่เป็นไปเพื่อความให้สิ้นอาสวะก็มีแล้วก็อย่างที่4คือสมาธิภาวนาชนิดที่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะนะมี4แบบแบบนี้ก็อาตมาคิดว่าจะเป็นสมาธิภาวนาชนิดที่เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันถามว่าแต่ละอย่างแตกต่างกันยังไง พระเจ้าได้กราบนมัสการเรียนถาม ใช่อันดับแรกเอาพูดถึงสมาธิภาวนาชนิดที่ให้อยู่เป็นสุขก่อน นะให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันก็คือชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ไปอย่างนี้ เจ้าค ่ ะ แล้วอย่างที่2ก็คือสมาธิชนิดที่เป็นไปเพื่อให้ได้ซึ่งญาณทัศนะนะก็คือการที่เห็นแสงสว่างนะเราพิจารณาเห็นแสงสว่างนะตั้งความสําคัญไว้ว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้นทําใจให้มันสว่างอยู่อันนี้อันที่2ส่วนที่3นั้นสมาธิภาวนาเพื่อให้ได้เกิดสติสัมปชัญญะก็คือเราเห็นความว่าความรู้สึกคือเวทนาว่าสัญญาคือความหมายรู้แล้วก็ความคิดต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นลักษณะนี้น่าจะเป็นไปเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นได ้ถูกค ่ ะ แล้วก็อย่างที่4ที่เป็นไปสมาธิภาวนาชนิดที่ทําให้เกิดความสิ้นอสวะเนี่ยก็คือเห็นขันธ์ทั้ง5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยว่ามันเกิดมาอย่างนี้มันดับไปได้อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ดับไปได้อย่างนี้ในลักษณะของขันธ์ทั้ง5 ค ่ะซึ่งในกรณีของคุณปุณณดาที่สมาธิที่แบบนิ่งๆเงียบๆไปเนี่ยอาตมาก็คิดว่าเป็นสมาธิชนิดที่ทําให้เกิดความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะอันนี้ถามว่าถ้าทําได้เนี่ยดีมากเลยนะดีซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็ทําอยู่เรื่อย ๆ ทำอยู่เรื่อยแล้วมันก็จะเป็นองค์ประกอบของหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8อยู่แล้วนะในเรื่องของสมาธิตรงนั้นเรื่องของสัมมาสมาธิตรงนั้นทีนี้คำถามก็คือว่าเอาแล้วเราจะทำยังไงต่อไปนะคือไอ้ตอนที่อยู่ข้างในสมาธิเนี่ยมันไม่สามารถจะพิจารณาอะไรได้ละมันก็อยู่เป็นสุขเฉย ๆเ ราสามารถทำได้ตอนที่เราถอนออกมาแล้วอันนี้ทำได้พอถอนออกมาแล้วเนี่ยเราอาจจะลืมตาก็ได้ไม่เป็นไรอาจจะเดินก็ได้นะก็เป็นอย่างพระพุทธเจ้าก็ยังออกมาเดินจงกรมนะข้างๆโรงกระเตื่องนะเราก็ทำได้เราก็อาจจะไปเดินอาจจะไปลืมตาเดินดูนั่นนี่ก็เห็นความไม่เที่ยงไปเห็นความไม่ใช่ตัวตนไปเราก็พิจารณาได้เลยนะตรงสมาธิตรงนั้นน่ะดีอยู่แล้วคือบางทีเราจะไปติดรูปแบบนะคุณตนใจบางคนเนี่ยก็จะไปติดรูปแบบว่านั่งคุณจะต้องพิจารณาเห็นกายว่ากายมันน่าเกลียดนะ อสุภะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งบางคนนั่งแล้วก็สงบนิ่งไปเลยอันนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ที่เราจะต้องระวังคุณตนใจก็คือว่าถ้าบอกว่านั่งแล้วสงบนิ่งไปแล้วมันเลยเถิดไปถึงมีความคิดว่าขี้เกียจนะถ้าเป็นลักษณะขี้เกียจขี้คร้านเบื่อเซ็งอย่างเงี้ยไม่อยากทำทำไมเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าฉันทำผิดน้อยเนื้อต่ำใจอ้าวนั่นแสดงว่าไม่ค่อยใช่ละไม่ใช่ละแสดงว่ามันมีมันเลยเถิดไปจนถึงว่าสมถะมันมากเกินไปนะถ้าสมถะมันมากเกินไปนะเกินสมดุลของมันมันก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านนะมันก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะว่าบางทีเราต้องเจริญสมถวิปัสสนาเนี่ยไหมคนที่ถ้าเจริญสมถวิปัสสนาแล้วเนี่ยจิตของเขาก็จะสมดุลสมดุลในที่นี้หมายความว่าไงเขาก็จะปล่อยวางอายตนะต่างๆได้มีอะไรมากระทบกับนิ่งเฉยได้อย่างกรณีของเจ้าของคำถามคือคุณปุณณดาเนี่ยจิตแบบว่าไม่ได้ไปสนใจตาหูจมูกลิ้นกายเลย นะ ไม่ได้สนใจสิ่งภายนอกเลยก็วางตรงนั้นวางตรงนั้นได้แสดงว่าจิตเนี่ยมีสมดุลของสมถวิปัสสนาอยู่แล้วแต่ซึ่งการทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเห็นของเน่าเห็นของน่าเกลียดอะไรอย่างนั้นเท่านั้นนะนี่ก็นัยยะหนึ่งแต่การทำวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นสิ่งโดยที่มันเป็นเหตุปัจจัยก็ได้เป็นของที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งน ะ ก็อันนี้เกิดขึ้นกับเพราะอันนั้นแต่เวลาคิดพิจารณาเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดเป็นคำพูดไงคือการคิดเป็นคำพูดเนี่ยนะคุณตัวใจมันก็ระดับหนึ่งนะที่ละเอียดไปกว่านั้นอีกนะก็คิดชนิดที่เป็นรูปภาพละเอียดไปกว่านั้นอีกคิดชนิดที่ไม่ใช่มีทั้งรูปภาพไม่ใช่คำพูดเลยนะมันเป็นอัตโนมัติไปเลยอ่ะ คือมีปัญญารู้ได้เองเลย มีปัญญารู้ถูกต้องเกิดขึ้นเลยปัญญาตรงนี้เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นเลยนะเป็นวิปัสสนาก็จะทำให้ปัญญาเกิดโดยที่ไม่ได้เป็นคำพูดไม่ได้เห็นเป็นรูปภาพไม่ได้เห็นเป็นอะไรนะอันนี้ทำไมอาตมาถึงสามารถบอกได้อย่างนั้นเพราะว่าเกิดจากการที่เราวางได้แต่คนที่เจริญสมถวิปัสสนาแล้วผลที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะปล่อยวางได้ปล่อยวางอะไรปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางความคิดปล่อยวางความรู้สึกต่างๆได้เอาปล่อยแล้ววางแล้วมันเหลืออะไรถ้าวางหมดก็ว่างๆเฉยๆ เจ้าค่ะ ว่างแล้วก็ว่างเฉยๆซึ่งตรงนี้ที่เขาอธิบายมาก็จะเห็นเป็นแบบกลวงๆโบ๋ๆอยู่ด้านในอะไรลักษณะนี้นะ อ ันนี้เป็นคำบทเพลงชนะที่คุณปุณณดาอธิบายแต่ถ้าให้ถูกก็คือว่าว่างเนี่ยเป็นความว่างว่างแบบไม่มีความคิดไม่มีอะไรอย่างคุณตนใจก็บางทีก็เคยมีประสบการณ์นี้นะ ช่ไหม ก็คือเงียบเงียบไปเลยเจ้าค่ะ นิ่งไปเลย ชั่วโมงชั่วโมงเจ ้ าค ่ ะแต่โยมจะไม่เห็นอะไรเลยเจ้าค่ะเหมือนบางคนเขาจะมาเล่าว่าเขาเห็นภาพนู้นภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบางทีก็ตัวเบาวิวลอยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่โยมจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจะนิ่งก็นิ่งนิ่งไปเลยเจ้าค่ะจนกระทั่งพระอาจารย์ตีระฆังว่าครบหนึ่งชั่วโมงเนี้ยถึงได้แบบว่าได้ยินขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็น อันนี้ดีหรือไม่ดีเจ้าค่ะ ดีแต ่ ความนิ่งไปเงียบไปเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่มันบ่งบอกให้เราเห็นถึงความที่สมถวิปัสสนาสมดุลกันแต่ถ้าไม่คุณวางได้พอวางได้มันก็ว่างไอ้ความว่างที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการที่วางได้เพราะงั้นการที่เราเห็นตามที่เป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นคำพูดหรือเป็นความคิดเป็นรูปภาพเลยอย่างนั้นนะมันเลยจุดนั้นมาแล้วก็ได้นะในขณะที่บางคนเขายังเห็นเป็นรูปภาพเห็นเป็นอะไรต่างๆอยู่อ่ะนั่นอาจจะเป็นนิมิตของเขาเป็นเครื่องหมายของเขา เ น ี่ ยซึ่งถ้ามีเครื่องหมายมีการปรุงแต่งทางจิตอย่างนั้นเกิดขึ้นอยู่เขาก็ต้องวางตรงนั้นอยู่ดี เข าก็ต้องวางตรงนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นได้ตรงนี้ในกรณีของคุณปุณณตานี้ถ้าถอนออกมาแล้วนะสมาธิเข้าไปตรงนั้นมันไม่ได้ทำอะไรก็ดีนะถ้ามันถอนออกมาแล้วเราจะพิจารณาได้นะจะนั่งต่อพิจารณาก็ได้จะลืมตาขึ้นมาพิจารณาที่นี้นะก็อย่างที่เคยทำเช่นอาจจะพิจารณากายด้วยความเป็นของไม่เที่ยงผมขนเล็บฟันหนังเป็นอสุภะอย่างนี้ได้ทั้งนั้น ค่ะคณิยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนนั่งสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะหลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่านั่งแล้วเนี่ยมันจะต้องคือหวังว่าจะแบบว่าหลุดพ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแบบว่าจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะบอกไม่เอาแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมก็มีเป็นคนใกล้ตัวก็จะบอกไม่เอาแล้วชาตินี้ไม่เกิดอีกแล้วแบบจะขอนั่งสมาธิอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้เป็นความคิดที่ถูกหรือผิดเจ้าค่ะคือโยมมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าค่ะว่าเราไม่ต้องหวังอะไรหรือว่าแบบฉันจะต้องปรินิพพานจะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ okay. อันนี้ควรจะวางจิตยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ การเราปฏิบัติธรรมนะหมายถึงว่าการนั่งสมาธิโดยเฉพาะเจาะจงตรงเนี้ยนะที่คุณใจถามเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานน ะ มันก็จะเป็นไปตามกระบวนการนี้นะจะเป็นไปตามกระบวนการนี้ต่อให้คุณหวังหรือคุณไม่หวังคุณหวังหรือคุณไม่หวังหรือบางทีหวังจนท้อแล้วกลับมาหวังใหม ่ นะยังไงคุณก็ต้องไปตามทางนี้มันก็จะไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะหวังหรือไม่หวังก็ต้องได้นะได้ไปตามผลตามกำลังทีนี้ที่ต้องเตือนนิดนึงก็คือว่าคนที่คิดอย่างเนี้ยบางทีนะเขากลายเป็นความเขาเรียกว่ากระสันอยากนะความกระสันอยากเนี่ยภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอภิชฌาปาคำว่าอภิชฌาปาใช่แปลว่าความกระสันอยากแล้วความกระสันอยากตรงนี้ดีหรือไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เจอปัญหานี ้ นะเจอปัญหานี้แล้วเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นสมาธิเสื่อมนะมันอยากได้มากนะเพราะอะไรเพราะว่าเคยทำได้มาก่อนนะทำจิตให้ตั้งมั่นได้อะไรต่างๆได้แก้ปัญหาอะไรต่างๆไม่ได้มาขั้นต่อไปก็มาเจอความกระสันอยากได้แบบเดิมอีกอยากได้แบบเดิมอีกก็เลยไม่ได้ทีนี้เพราะอะไรเพราะความกระสันอยากมันเข้าครอบงำเพราะความกระสันอยากเข้าครอบงำเกิดอะไรขึ้นตัณหาทีนี้มันเป็นตัณหานะเกิดตัณหาก็มีความทุกข์มันรัดรึงนะมันรัดรึงจิตมันก็ไม่เบาไม่ปล่อยไม่วางนะก็ทำให้สมาธิเสื่อมอันนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าเล่าให้ท่านพระอนุรุทธะฟังนะเล่าถึงตอนที่พระองค์เนี่ยยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตอนนั้นนะหลังจากที่เลิกทำทุกขกิริยาละนะมาเดินทางสายกลางมานั่งสมาธิอย่างที่เราทั้งหลายฝึกหัดกันเนี่ยนะเราก็เจอปัญหาตรงที่ว่าสมาธิเสื่อมหลายรอบนะหนึ่งในหลายรอบที่เสื่อมนั้นก็ด้วยเหตุปัจจัยคือความกระสันอยากนะคืออภิชฌาปานะอภิชฌาปาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้สมาธิเสื่อมเพื่อนถามว่าไอการที่เรานั่งสมาธิแล้วคุณต้องการมรรคผลนิพพานอันนี้ถูกอยู่แต่มันเลยเถิดไปถึงขนาดว่าเป็นอกุศลหรือไม่เลยเถิดไปถึงขนาดทำให้ใจนั้นเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านหรือเปล่า ชูค่ะ นะเพราะว่าถ้าเราจะอยากหรือเราจะไม่อยากนะถ้าเราทำถูกเราจะต้องได้ทีนี้ถ้าบอกว่าคุณอยากมากเกินไปนะอยากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะจิตใจเนี่ยมันก็เลยมีตัณหาทำให้มันเกินการทำความจริงอ่ะคือบางคนคิดว่าอยากแล้วมันก็จะทำจริงใช่ไหมจะมีการกระทำที่มันอยากมากเกินไปมันก็เลย เลยเถิดไปถึงเป็นอกุศล เจ้าค่ะ มันเป็นความหิวเป็นความแห้งผากเป็นความกระหายนะคือตัณหาหรือว่าราคะลักษณะนี้เป็นลักษณะของความกระหายความอยากความแห้งผากความโหยความหิว เจ้าค่ะ ถ้าเราหิวโหยตรงนั้นแม้ฉันอยากได้สมาธิแบบนี้เหมือนกันมันจะไม่ได้ละเพราะว่าตรงนี้มันรัดรึงอยู ่ เราต้องระวังเงื่อนไขตรงนี้นิดนึง เจ้าค่ะอันนี้สำหรับเพื่อนรายนี้นะเจ้าค่ะโยมก็เตือนไปว่าอย่าไปพูดนะว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ เพราะว่าบางทีแบบทำไม่สำเร็จใช่ไหมเจ้าค่ะ โยมก็พูดไปบอกว่าเนี่ยถ้าบอกไม่อยากเกิดอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกิดพอแบบเสียชีวิตไปอาจจะไปเป็นสัมภเวสีเงี้ยเจ้าค่ะไม่ได้เกิดอะไรอย่างนี้อันนี้พอจะเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรามาดูตอนที่พระพุทธเจ้าดีกว่าตอนอย่างตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว ์ น ะ พระพุทธเจ้าของเราก็ปรารถนาสัมมาสัมพุทธญาณนะปรารถนาคือพูดง่ายคืออยากเป็นน่ะอยากเป็นพระพุทธเจ้าเอาว่างั้นนะบางทีบทเพียรชนะที่ใช้พูดก็คือปรารถนาความไม่เกิดอีกบางทีก็ตรัสอย่างนี้เหมือนกันตอนไหนในคิดตอนไหนเรื่องตรงนี้ก็ตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่นะตอนที่เป็นเจ้าชายอยู่สิทธัตถะอยู่นี่แหละนะเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในวังก็ปรารถนาความไม่เกิดอีกน ะ ปรารถนาความไม่เกิดใหม่เป็นธรรมดาทีนี้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคือนี่ตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็สร้างเหตุให้ถูกต้องอย่าให้มีความกระสันอยากอันนี้สำคัญ นะ จะปรารถนาหรือจะไม่ปรารถนาจะหวังหรือจะไม่หวังมันก็จะต้องเป็นไปตามทางนี้นะเพราะนั้นถามว่าไอ้การที่เราแบบฉันไม่อยากเกิดอีกแล้วคุณพูดเนี่ยคุณพูดด้วยจิตใจแบบไหนนะถ้าจิตใจคุณละความกระสันอยากได้อันนี้ก็พูดได้ไม่มีปัญหาหรอกนะเรามีความปรารถนาอย่างนี้ก็ตั้งความปรารถนานี้ไปแล้วก็ทำจิตให้สมดุลตั้งเป้าอะว่างั้นนะตั้งเป้าหมายในชีวิตนะว่าเราจะไปทางนี้มันก็เป็นอิทธิบาทได ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เพื่อนคนนี้รู้สึกว่าตั้งใจจะไม่อยากจะเกิดอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะบอกว่าเกิดมาแล้วทุกข์นะเจ้าค่ะ ใช่ ก็คงจะต้องให้ปรับจิตนิดนึงใช่ไหมเจ้าค่ะ อันนี้เป็นความเห็นถูกนะเป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าความเกิดเป็นความทุกข์นั้นน้อยคนที่จะเห็นอย่างนี้ได้นะคุณเตือนใจนะมาว่า เจ้าค่ะ บางคนก็ยังเลี้ยงฉลองวันเกิดอยู่นะเกิดเลี้ยงฉลองก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าให้เห็นโทษของการเกิดด้วยก็แล้วกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงฉบับต่อไปดีกว่านะเจ้าค่ะที่เขียนมาจริงโยมใช้คำว่าฉบับไม่ได้เพราะว่าเขียนถามมาทางอีเมลแล้วเจ้าค่ะก็เป็นของผู้ที่ใช้นามว่าคุณต้นจากสปป.ลาวก ็ เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะเจ้าค่ะคนนี้ก็เพิ่งจะมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไทโศกเหมือนกันนะเจ้าค่ะสำหรับคุณต้นจากสปป.ลาวก็ถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะหลังจากที่ได้มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่ทางวัดป่าดอนไทโศกแล้วเนี่ยได้มาเจริญอานาปานสติแล้วเนี่ยก็ยังมีอาการอันนี้ก็คือเรื่องของความกลัวเจ้าค่ะก็บอกมีทั้งจำแนกมาเลยนะเจ้าค่ะว่ากลัวผีกลัวความมืดอันนี้นะเจ้าค่ะว่าควรจะทำอย่างไรดีเพราะว่าแม้ว่ามาปฏิบัติธรรมเจริญอานาปานสติแล้วไอ้ความกลัวไม่ว่าจะเป็นกลัวผีกลัวความมืดอะไรต่างๆนี้ก็ยังไม่หายไปอ่ะเจ้าค่ะ okay. อันนี้ก็คงจะต้องกราบนมัสการให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาถึงวิธีการแก้สักนิดนึงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลความกลัวมี2 อย่างความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลก็มีชนิดที่เป็นกุศลก็มีแต่ความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลนะก็คือความกลัวชนิดที่ถ้าเผื่อว่าเราทำความดีทุกอย่างแล้วนะเราไม่ได้โกหกไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ทำชั่วชาลามกทำความเพียรอยู่ดีแต่มันมีความกลัวขึ้นกลัวจากอะไรบางทีกลัวความมืดกลัวผีอะไรพวกเนี้ยทั้งนั้นที่เราทำความดีแล้วนะความกลัวชนิดเนี้ยเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลนะอันนี้ต้องละออกให้ได ้นะ ความกลัวแบบที่สองคือความกลัวชนิดที่เป็นกุศลเช่นเรากลัวบาปนะกลัวบาปนี่คุณควรกลัวควรกลัวให้มากๆด้วยปัญหาบ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นผ่านมาเนี่ยเพราะคนไม่กลัวบาป ใช่ไหม ก็โกงกันซึ่งหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะฆ่าลักขโมยพวกนี้เพราะว่าเขาไม่กลัวบาปซึ่งถ้าเขากลัวบาปนะความกลัวนั้นเป็นกุศลดีควรจะมีแต่นี้กรณีของคุณต้นนี่ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมีความกลัวประเภทนี้เกิดขึ้นพระเจ้าให้ทำยังไงให้ละความกลัวประเภทนี้เสียนะความกลัวตรงนี้นะถ้าเราเปิดดูข้างในของมันเนี่ยมันจะมีรากของมันคือความรักอยู่นะมีความรักมันจึงมีความกลัวความกลัวเกิดแต่ความรักพุทธเจ้าบอก หมายความว่าไงเจ้าค่ะ อย่างเช่นเรารักตัวเองรักชีวิตของตัวเราเองพอเราเจอความมืดเราอาจจะกลัวตายนะกลัวตายมันก็เลยทำให้กลัวความมืดกลัวผีกลัวอะไรที่เราไม่รู้นะเพราะว่ารักชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ความกลัวตรงนี้ นะเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเรานั่งสมาธิรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่หลีกเร้นแล้วถ้ามันกลัวอันนั้นแหละคือกิเลสมันออกมาแล้วดีมากเลยน ะ ให้พอมันออกมาทำยังไงนะมันออกมาในรูปแบบที่จะทำให้เราแบบอยู่ไม่ได้นะเราก็จะต้องนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ให้มันออกไปให้มันออกไปนะทีนี้ของกรณีของคุณต้นเนี่ยคือมันออกมามันยังออกไม่หมดนะเพราะว่ามันยังสั่งสมมาเยอะบางทีมันจะมีเยอะตรงนี้นะพอเรามันออกมาเรื่อยๆอยู่วัดฉันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมากลัวนะอดทนไว้สู้อดทนนะไม่หนีมันก็จะค่อยออกไปจนมันหมดอ่ะจนถึงจุดที่เรียกว่าจะไม่กลัว นะคือชนะความกลัวได้ ใช่ใช่ออกมานี่มันดีแล้วออกมานี่อันตรายว่าดีมากๆเลยเพราะอะไรเราทำดีนะคือสมมติเราทำความชั่วแล้วเราไม่รู้สึกกลัวอันนี้เป็นความกลัวชนิดที่ไม่มีนะมันก็จะเก็บสะสมไว้เก็บความชั่วสะสมไว้แต่ถ้าเราทำความดีแล้วกลัวออกมาไอ้กุศลธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยมันออกนะเราจะต้องทำจิตให้ตั้งมั่นเอาไว้ให้มีสติตั้งอยู่ในลมหายใจพยายามรักษาความดีความงามของเรานี่คืออาการที่อกุศลมันออกมาให้มันออกไปเลยนะให้มันออกไปทำบ่อยๆด้วยซ้ำนะที่ไหนกลัวไปที่นั่นนะที่ไหนมันจะน่ากลัวแล้วความกลัวออกมาได้แต่เราต้องทำดีนะเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปที่นั่นนะอย่างประวัติครูบาอาจารย์องค์สำคัญที่ผ่านมาอย่างเงี้ยอย่างหลวงตามหาบัวอย่างนี้เป็นต้นนะว่าหรือครูบาอาจารย์อื่นๆที่ท่านเล่าประวัติของท่านให้ฟังไปตามป่าตามเขาเจอเสือเจอช้างโหยกลัวสันงันงกแต่ก็อดทนอยู่นะไอ้เจ้ากิเลสก็ออกหลอกนั่นนะมันก็ไล่ออกมาตรงนี ้นะอืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอาตมาก็คิดว่าดีแล้วนะในกรณีของคุณต้นจากสปป.ลาวนะให้มันออกมามากๆนะเราทำความดีอย่าหยุดยั้งนะให้ตั้งไว้ในตั้งสติเอาไว้รักษาศีลของเราให้ดียิ่งกลัวมากมันยิ่งออกมากทำเลย อืมเจ้าค่ะอันนี้นึกถึงเวลาโยมเด็กๆอะเจ้าค่ะโยมก็กลัวความมืดแล้วก็กลัวผีเหมือนกันเจ้าค่ะแต่ตอนโตนี่พอยิ่งไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไถโศกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จับให้อยู่คนละห้องกุฏิละคนอะไรอย่างนี้ก็จิตมันก็สงบนะเจ้าค่ะก็จะไม่กลัวก็เหมือนกับจิตเราอาจจะแข็งแรงขึ้นใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ตรงนี้เงื่อนไขนิดนึงว่าจิตต้องเป็นสมาธินะเพราะว่าถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันก็จะอยู่ยากนิดหนึ่งมันก็จะทําให้จิตแตกได้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับกระต่ายป่าตัวหนึ่งเห็นช้างเนี่ยลงไปอาบน้ำนะช้างนี่ตัวสูง14ฟุตอย่างเงี้ยนะลงไปอาบน้ําแล้วก็ถูหลังกินรากบัวอะไรต่างๆกระต่ายป่าเห็นช้างทําอย่างนี้คิดว่าตัวเองจะทําได้บ้างก็กระโดดตู้มลงไปแล้วก็ถูกน้ําซัดไปเลยนะเพราะตัวมันเล็ก เจ้าค่ะ พระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้ให้ฟังเพื่อที่จะให้ทราบว่าเฮ้ยจิตเราต้องมีสมาธินะเราถึงจะทำไปอยู่ป่าได้นะเพราะป่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่จะอยู่เพราะถ้าเรายังฝึกสมาธิไม่ได้ไม่มั่นคงก็ให้อยู่กับหมู่เพื่อนไปก่อนแต่บางทีมันจะกลัวจนกระทั่งบ้าไปก็ต้องระวังนะต้องมีจิตเป็นสมาธิด้วยอันนี้ต้องเน้นนิดนึง บอกสติแตกไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็เป็นได้ถ้าจิตไม่มีสมาธินะ อ ันนี้เคยเตือนท่านพระอุบาลีไว ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค ่ ะ เพราะนั้นในกรณีของคุณต้นจากสปป.ลาวนะถ้าจิตใจเราพอจะมีสติพอจะมีสมาธิแล้วมันยังจะมีความกลัวเกิดขึ้นอันนี้ให้สู้นะเราแต่ถ้าบอกว่าจิตของเรายังไม่ได้มีสมาธิเท่าไหร่นะยังไม่เห็นความสงบในภายในอันนี้ก็ให้ฝึกที่บ้านซะก่อนนะฝึกที่บ้านให้มันคล่องแคล่วให้มันทำได้ดีมากขึ้นเราไปออกสนามดูสักทีนึงนะไปที่ที่เราอาจจะกลัวอาจจะต้องต่อสู้บ้างอดทนบ้างเพราะว่าการอยู่ในที่ที่เป็นลำบากแล้วนะมีอกุศลธรรมมันลดลงไปกุศลธรรมเกิดขึ้นพระเจ้าสนับสนุนคุณตนใจให้ไปอยู่ในที่ที่มันลำบากนะเพราะว่าที่จะให้อกุศลมันลดกุศลธรรมมันเกิด นะสาธุเจ้าค่ะ เจริญพร ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเช้าวันเสาร์ที่20กันยายนนี้ก็ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของพวกเราได้สักการะหรือว่าพูดคุยธรรมะตอบปัญหาของสองท่านด้วยกันคือคุณปุณณตาแล้วก็ทางคุณต้นจากสปป.ลาวนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับประโยชน์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ปฏิบัติธรรมเหมือนๆกันอาจจะมีภาวะจิตอย่างนี้บ้างก็คงจะได้รับความกระจ่างกันไปแล้วนะคะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะตอนตี 5เหมือนเช่นเคย